Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Zümer suresinin 19. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi bu dünya hayatımızda eğri yollara gitmememiz, doğru yoldan sapmamamız için tarih içerisinde nice peygamberler göndermiş. Bazı peygamberlerle de kılavuz kitaplar indirmiş. Dünyanın yalnız bu dünya olmadığını, öldükten sonra da bir hayatın olduğunu, ahiret hayatının bu dünyadaki yaptığımız işlere göre, inançlara göre değerlendirileceğini hem kitabıyla bildirmiş, hem de peygamberleriyle onu açıklatmış. Çocuklarımızı eğitirken istikbalini düşünürüz. Bu istikbalini düşünmeye devam edelim. Ama istikbali 70 seneyle sınırlamayalım. Çocuklarımızın istikbalini 70 seneyle sınırlamayalım. 70 senelik ömründe, 80 senelik ömründe veya 50-100 yıllık ömründe evinde çocuklarıyla maddi sıkıntılar çekmeden, dert ve kederden uzak bir hayat sürmesi için çalışalım. Ama öldükten sonra hayatının da hem kabrinde hem cennetinde güzel olması için de özel gayret gösterelim. İşte Kur'an bize bunu emrediyor. Hem dünyanız güzel olsun, hem ahiretiniz güzel olsun istiyor. Ve biz de istiyoruz bunu. Siz de istiyorsunuz. Her gün namazınızın sonunda Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten diyorsunuz. Ya Rabbi, dünyamızı güzel eyle, ahiretimizi güzel eyle, ateşin azabından bizi koru diyoruz. Rabbim Zümer suresinin 19. ayet-i kerimesinde efemen hakka aleyhi kelimetul azabi efe ente tunqizu men finnar, kendisine azap sözü hak olan bir kişiyi ateşten sen mi koruyacaksın? Bunu sevgili peygamberimize diyor. Alemlere rahmet peygamberi olarak gönderilen peygamberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, cehennemlikleri sen kurtaramazsın. Muhterem seyirciler, kiliselerde her türlü cinayet ve hıyanetleri işleyen, hortumları yapan, milyonlarca insanın hakkını gasp eden, milyonlarca insanın canına kıyan devlet başkanlarını, milyonlarca insanın namusunu talan eden yöneticilerin dahi günahını affetme yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyen papa ve papazlar bu ayet-i kerimeye çok dikkat kesilmeleri gerekir. Bütün peygamberler, Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dan Muhammed aleyhissalatu vesselama kadar hepsi, İsa aleyhissalatu vesselam dahil hiçbir peygamber, hiçbir insanın günahını affetme yetkisine sahip değildir. Peygamberler affetme yetkisine sahip olmadıklarına göre ashab da, tabi'in de, evliya da, enbiya zaten başta söyledik. Bütün İslam büyükleri de kendileri için ve sevdikleri için ve müminler için Allah'a dua ederler. Af talebinde bulunurlar. Kendi dinine tabi olmamız emredilen İbrahim aleyhisselam vardır bir. Fettebi'u millete İbrahim'e hanifa diyor Rabbim. İbrahim'in dinine tabi olunuz diyor ya, o İbrahim aleyhissalatu vesselamın bir duasını okuruz biz namazımızda. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hesab. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi anamı ve babamı affet. Ya Rabbi bütün müminleri affet diyor. Kim? İbrahim aleyhissalatu vesselam. Musa aleyhisselam da, İsa aleyhisselam da, Muhammed aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın yolundan yürüyen insanlar ve peygamberlerdirler. İbrahim aleyhisselamın dini ile bu peygamberlerin dini aynı dindir. Ve İbrahim aleyhisselam kendisi için, anne babası için ve bütün müminler için dua ediyor. Affetmiyor. Affeden Allah Celle Celaluh'tür. Affetme konusunda veya etmeme konusunda şu andaki 6 milyar insan ve bugüne kadar geçmiş milyarlarca insan eşit seviyededir İslam inancına göre. Papa veya papaz kimden almış yetkiyi? Yetkili olduğuna dair elinde belge mi var? Papa seçilmeden bir saat önce hata işleyebilen bir adam, seçildikten sonra işlemediğine inanılan bir insan. İslam dini öyle demiyor. İnsan olan hata eder. Hata ve günahları da affeden bir Allah Celle Celaluhu vardır. Ve insanlar da o Allah Celle Celaluhu'dan af talebinde bulunurlarsa, Allah Celle Celaluhu de kendisinin çok affedici olduğunu bize bildirmektedir. Kafirler cehenneme. Ama lakin الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Allah'tan sakınan, takva halinde olan, yani Rablerinden sakınan, takva halinde olan. Takva halini Hasan-ı Basri Hazretlerine sormuşlar. Nedir demişler? Müttekî, yani takva sahibi adamdan kasıt nedir demişler? O da demiş ki, içini hak için, dışını halk için süsleyen adamdır. İçini hak için süsleyen, gönüllerinden bütün şirkleri sürüp çıkaran, la ilahe kelimesiyle putları yıkan, gönlünde putun gölgesine dahi yer vermeyen, içinde yalan, iftira, gıybet gibi şeyleri sürüp çıkaran ve oraya illallah kelimesiyle imanı yerleştiren ve doğruluğu, dürüstlüğü kendine şiar edinen insan. İçini güzelleştirmiştir. Hak için, Cenab-ı Hak için. Dışını da halk için güzelleştirecek. İnsanların malına el uzatmayacak, namusuna dil uzatmayacak, giyimine, kuşamına dikkat edecek, tertemiz, pırıl pırıl olacak. Günde 5 vakitte abdest almak suretiyle hem günahlarından arınacak hem de görüntüsünü temiz tutacak. Necasetten taharette elbisesini ve namaz kıldığı yeri tertemiz tutacak. Yeryüzü mescit kılındığına göre, Efendimiz öyle demiş, yeryüzünü temiz tutmaya gayret gösterecek. İşte böyle olan insanlara cennette köşkler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Köşk üstünde köşk, kat kat köşkler vardır onlar için. Altlarından da ırmaklar akar. Yani hani bu İstanbul şehrinde olsun, İstanbul dışında olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, bazı insanların evlerindeki çok nadirdir, çok azdır. Kendi bahçesinden su fışkırıp da bahçesinin her tarafını dolandıktan sonra çıkan insan çok azdır. Hani bahçesini bile çeşme suyuyla sulamakla bazı zenginlerimiz bahçelerini güzelleştiriyorlar. Meyve ağaçları, sebzeler, çayırlar, çemenler ve binbir çeşit renkli çiçeklerle süsleyiyorlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki, cennetteki köşklerinizin her tarafından sular şırıl şırıl akacak. Bu Allah'ın insanlara vaat ettiğidir. Allah vaadinden dönmez diyor. Anneler, babalar, ağabeyler, kardeşler, kendi istikbalinizi ve yakınlarınızın istikbalini düşünürken bunu 50 yılla, 70 yılla, 100 yılla sınırlamayınız. Bu dünyası güzel olsun istikbalini, böyle düşünelim. Ahireti de güzel olsun. Bu dünyada güzel evlerde, güzel insanlarla tertemiz bir hayat yaşasınlar. Ve ahirette de peygamberlerle, salih insanlarla, şehitlerle, sıddıklarla beraber altından ırmaklar akan, her tarafta rengarenk çiçekleri olan cennetlerde kalmayı başarsınlar. Birileri şunu diyebilir, ama garantisi mi var? Yani ahirete inanmam diyenler de var. Bunu Hazreti Ali'ye biri söylemiş. Ya Ali, ben inanmıyorum demiş. Ahirete inanmıyorum. Hazreti Ali demiş ki, ben inanıyorum. İkimiz şu anda demiş Hazreti Ali, aynı havadan yararlanıyoruz. Aynı güneşten yararlanıyoruz. Dünya nimetlerini de sen de yiyorsun, ben de yiyorum. Ben helalından yemeye çalışıyorum. Sen ahireti olduğunu kabul etmeyince haram helal hepsini götürüyorsun. Hepsini götürsen de midenin bir sınırı var. İkimiz de öleceğiz. Ya ahiret varsa demiş. Burada Hazreti Ali'nin şüphesi yok. Karşıdaki adamın mantığından hareketle varsa kelimesini kullanıyor. Yoksa Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hiç şüphesi yok. Adam düşünmüş, ya varsa demiş, ya varsa öyleyse ben de Ali gibi olayım demiş. Hazreti Ali'nin imanından benim de imanım olsun. Onun gibi yaşayayım demiş, adam Müslüman oluvermiş. Ya varsa, benim şüphem yok, Hazreti Ali'yi gibi soruyorum. İnanmayan insanlara diyorum ki, ya varsa. Bir kere var olduğuna inanarak yaşamak, bu dünyamızı güzelleştiriyor. İnsanları haramdan, yalandan, dolandan, talandan uzak tutmaya çalışıyor. Uzak tutmaya çalışıyor diyorum. İmanımız uzak tutmak istiyor da biz bazen, hem imanımız var hem de amelimiz var ama yamukluk yapabiliyoruz, yanlışlık yapabiliyoruz, sapmalar yapabiliyoruz. Ama her şeye rağmen affedici bir Allah'a inandığımızdan